حدیث کے سامنے کوئی تبصرہ نہیں. حدیث ہے لا تمنع اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو. حکم ہے اگر عورتیں مسجد میں جانا چاہتی ہیں تو ان کو نہ روکا جائے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو بیٹے ہیں, بلال واقد. یہ وہ بلال جو بیٹا ہے سگا بیٹا. اور عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے بلال رسول اللہ احب الی من بلالی, اللہ کے رسول کا بلال جو کالے رنگ کا مؤذن ہے مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ پیارا لگتا ہے. یہ ایمانی محبت ہے, یہ وجدانی محبت ہے, عاطفی نہیں. عاطفی تو خون کی محبت ہے, ہر شخص کو اپنی اولاد پیاری لگتی. بیٹے نے کہا واللہ لنمنعہن, ہم تو ضرور روکیں گے. کیوں روکیں گے؟ لیتخذنہ دخلا, یہ مسجدوں میں آ کے فتنہ نہ پھیلائیں. ایک لمحے کے لیے رکیے, صحابی کے بیٹے سے بڑھ کے نیت کس کی خالص ہو سکتی ہے؟ صحابی کا بیٹا اور گفتگو کیا ہے؟ حدیث چونکہ اس قابل ہے تو اس پہ بات کرنا ہی جرم ہے, کوئی کریٹیکل پیش کرنا ہی ایمان سے فارغ ہونے کے مترادف ہے. اگر الگ ہو کے سوچا جائے عام لوگوں کی عقل کو سامنے رکھ کے, بات تو اچھی کی تھی نا اس نے, بولے بات تو اچھی کی, نہیں تو فتنہ نہ پھیلے. لیکن سیدنا عبداللہ ابن عمر جب بیٹے کی زبان سے یہ بات سنتے ہیں, تبصرہ محمد عربی کی بات کے بات کیا ہے تم نے, ہاتھ اٹھایا. اس صحابی جیسا اخلاق کس کا تھا جو اللہ کے رسول جاتے جاتے جہاں کہیں جھکے تھے جب اس راستے پہ چلتے تو عبداللہ ابن عمر جھک جاتے. لوگ کہتے آپ تھوڑا سے جھکے ہیں, کیا ہوا؟ کہا سرتاج رسول جہاں جاتے جاتے جھک گئے تھے. اتنی بات پر ہاتھ اٹھایا اور ایک تھپڑ لگایا. دو مہینے تک اپنے بیٹے سے بات نہیں کی, تجھے جرات کیسے ہوئی؟ میں نے محمد مصطفیٰ کا پیغام سنایا ہے, تیری زبان نے تبصرہ کرنے کی جرات کی کیوں ہے؟ اور آج دل پہ جب مہر لگتی ہے تو پھر دنیا کو دین بھی بگڑا ہوا پیش کرنے والے بڑی جرات سے پیش کرتے ہیں.